ما ولې زبر تعالی درکم تا و مخکې دې لې کما و مخکې ما زار در مخکې کړې یم زکه ما مخکې دا خانه دا خوش خبری ټوله چې دا دې نور مرګل ته او ما زله ګال ته پدنس چې مې او کې بندم چې ما زوال د دې مخکې شریشته وکم نو دا خو معلومه خبره ده دا حضرت باز کا کار غلې کنه دا دې نو دې باندې باندې ستا ټوله ورې خیر سره دومره خوشاله شي چې د سره یو دغه ودا بغټای و ډېر بغټای و نو مې چې چلم نه مخکې هغه له وې دا به موږ ته دا ستاسو د دې چې څنګه نو مخکې به تندري وې چې شي چر پکې راتو کو چرګوړې پکې راتلو کو څنګه لال کړه څنګه لال کړه چرنه لال کړه سینې و پر پتون پرې دا دلته قدم کې د جلې دلته قدم لا دا خو به سري نه لغه نه کنه دا بر له وې وبه مشرات نه دا نه چمن ګل ستاسو دکړي څنګه ما دکړي صحیح ته چې جندرا دي کنه دي ما ما ته ډېر خلک انتظار کوي اوس هغه ورېدون کې بسم را خوشاله شي جمعنی آلاو ترسی او غربتن پیدا درد قدم کی جلی درد قدم جمعنی آلاو ترسی او غربتن پیدا درد قدم کی جلی درد قدم پیدا بدم لا سنا یا رفا د پارا پاس سوال کوا تر پلچ زخلا شم نا خلاص ار اور د شتا پس کلی ما سرا وس باس جن زما چمن د دنیا غمون بریدا بریدا کرا Thank you.